निरुक्त है। ये पहले मंडल के बहुत सारे ये मंत्र हैं, इनमें हम देख रहे थे 50वें सूत्र के 150 एन पावक कक्ष साधुरण्यंतम जनान अनु है, ये जना अनु ऐसा बन गया, तुम वरुण पश्यसी। येना पावक तक्षसा हे पावक भूरण्यु सुपनी भूरिम अध्वानम नयति स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढ़ा। स्वर्ग लोक का जो वोढ़ा है तत्संपाति, वहां पर भी गमनशील जो है भूरण्यु एक शकुनी है जो बहुत ही भूरिम अध्वान बहुत लंबे रास्ते पर जाता है। भूरिम अध्वानम नयति भूत मार्ग को लंबे मार्ग को प्राप्त कराता है। स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढ़ा, स्वर्ग लोक का भी वोढ़ा है ये, स्वर्ग लोक में भी ले जाने वाला। स्वर्गस्य लोकस्य जैसे हम बोलते हैं ना ग्रामस्य वोढ़ा, अजाया वोढ़ा, अजा का वोढ़ा, अजा को प्राप्त कराने वाला ग्राम, ग्राम को अजा को ले जाने वाला या प्राप्त कराने वाला, तो उसके लिए बोलते हैं अजाया वोढ़ा। उसी शैली में यहाँ पर षष्ठी है, स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढ़ा, स्वर्ग लोक का प्रापक, मतलब स्वर्ग लोक को हमारे पास ले आता है, जैसे अजा को गांव में लेकर के वहां ले जाता है। लेकिन उसमें तो अच्छा, जैसे अजाया वोढ़ा अजा को गांव ले जाता है, स्वर्ग लोक का यहाँ ले आता है, स्वर्ग लोक को हमारे पास ले आता है। भूरण्यु शकुनी भूरिम अध्वानम नयति स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढ़ा तत्संपाति, उसमें गमन करने वाला तत्संपाति भूरण्यु होता है। अनेन पावक ख्यानेन, आपका माइक शायद दब गया है या तो कुछ नहीं, चालू तो किया उन्होंने माइक, उधर कुछ कर बैठे इसको इसको इसको थोड़ा सा। ओम ओम ओम ओम नहीं ओम ओम बाहर जा रही है ऐसा लग रहा है, ठीक अंदर नहीं आ रही है। स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढ़ा, द्विलोक में भी पहुंचने वाला आसमान, अजाया वोढ़ा ग्रामस ग्रामम अजाम ग्रामम व्यक्ति का तो ये अर्थ है कि अजा को गांव ले जाता है, षष्ठी विभक्ति दोनों में होती है एक में होती है। कीर्षा देवदत्तस्य कटस्य। हाँ, ये उदाहरण दिया है ना इसमें, जैसे नेता अश्वस्य ग्रामम चैत्रः, वोढ़ा अश्वस्य ग्रामम चैत्रः, दोनों तरह से प्रयोग होता है। वोढ़ा अश्वस्य ग्रामस्य चैत्रः और वोढ़ा अश्वस्य ग्रामम चैत्रः, दोनों में षष्ठी हो जाती है। और एक पक्ष ऐसा है कि जो प्रधान कर्म है उसमें षष्ठी हो जाती है और गौण कर्म में द्वितीय हो जाती है। स्वर्गस्य लोकस्य, ये तो प्रधान कर्म है, और अस्मान वोढ़ा जो दूसरा कर्म होगा क्या होगा है? स्वर्गस्य लोकस्य, दो तरह का प्रयोग होता है। वोढ़ा अश्वस्य ग्रामस्य चैत्रः, चैत्रा तृतीय, चैत्र तो व्यक्ति का नाम है, नहीं ये तृतीय बोल रहे हैं, प्रथमा, वोढ़ा वोढ़ा अश्वस्य ग्रामस्य चैत्रः, और दूसरा उदाहरण है बस ग्रामम, बाकी तो जो कहते हैं, ये दो तरह का प्रयोग होता है। गौण कर्मणि विकल्पो वर्तते, मुख्य कर्मणि तो षष्ठेव, ये जो है ना इन दोनों में चैत्रः ग्रामम अश्वम वहति, तो ये मुख्य कर्म है, ये गौण कर्म है, ये मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म गौण कर्म। एक मत में तो दोनों में षष्ठी हो जाती है द्वितीया की तरह, जैसे द्वितीया दोनों में हो जाती है ना, और एक मत ऐसा है कि प्रधान कर्म में षष्ठी होती है, गौण कर्म में द्वितीया होती है। तो अब इस शैली में इसका अर्थ खोलिए, स्वर्गस्य लोकस्य वोढ़ा, इसमें दो, स्वर्गस्य लोकस्य, स्वर्गस्य लोकस्य यहां समान अधिकरण है, पुनः स्वर्गस्य लोकस्य इति तु अत्र गौण गौण रूपेण वर्तते, अस्मान् इति मुख्य कर्म वर्तते, पुनः अस्मान् इति द्वितीय न स्यात् यदि वोढ़ा इति प्रयुज्यते। क्यों? यथा अत्र क्रियते अस्माभिः तथैव तत्र भवेत्। नहीं नहीं नहीं, वोढ़ा तो प्रथमा ही जाएगी चैत्र में, वोढ़ा इति तस्य विषये नोच्यते मया, अस्मद् शब्द विषये उच्यते, अस्मद् शब्द यह मुख्य कर्म रूपेण अत्र प्रयुज्यते। भूरुण्यु शक्नि भूरिम अध्वानम नयति, अच्छा भूरिम अध्वानम नयति, यहां पर भी द्विकर्मक हो रही है ना, भूरिम बहुत बड़े रास्ते, ये तो समान अधिकरण है, भूरिम अध्वानम नयति, शकुनिर भूरिम अध्वानम नयति, बहुत लंबे रास्ते पर ले जाता है ये शकुनी। स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढ़ा, स्वर्गलोक का लोक, स्वर्गलोक में भी, हिंदी की तर्ज में कहेंगे ना जी, तो यूं अर्थ होगा स्वर्गलोक में भी ले जाने वाला, गौण कर्म होगा जी, स्वर्गलोक गौण कर्म है यहां, स्वर्गलोक में भी ले जाने वाला में लगता है गौण कर्म में, जैसे चैत्र गांव में अश्व को ले जाने वाला गौण कर्म, इस आधार पर जो को का अर्थ नहीं देता, कोई मे का कोई किसी का अर्थ देता है, पर विभक्ति उसमें वो षष्ठी हो रही है। तो स्वर्ग लोक में ले जाने वाला ये अर्थ है जी, स्वर्गस्य लोकस्य वोढ़ा, स्वर्ग लोक में ले जाने वाला, संस्कृत में और क्या कहेंगे, स्वर्गम लोकम पक्ष में, हाँ वहती में तो फिर द्वितीय ही हो जाएगी। नहीं, वोढ़ा भी अगर करें हाँ तो दो पक्ष, तो भी दूसरे पक्ष में स्वर्गम लोकम भी बन सकता है। तो येना पावक चक्षसा भूरण्यंतम जनान अनु तुम वरुण पश्यसी, हे वरुण तुम देखते हो, तत्तेव अमिस्तुमा इति वाक्य शेष। ये वाक्य शेष है, इसमें प्रथम पंक्ति में कोई क्रिया नहीं है। येना पावक चक्षसा भूरण्यंतम जनान अनु तुम वरुण पश्यसी, हे वरुण तुम देखते हो, येन चक्षसा जनान भूरण्यंतम अनु, जिस चक्षु से, जिस दृष्टि से, हे वरुण तुम, हे पावक, वरुण और पावक समान अधिकरण है, हे वरुण हे पावक, येन चक्षुषा, ये समान अधिकरण है, जिस चक्षु से भूरण्यंतम जनान अनु, भूरण्यंतम जनान अनु त्वं पश्यसि, भूरण्यंतम शीघ्र गति करने वाले या सुपर्ण समान किरण समूह को, शीघ्र गति करने वाले भूरण्यंतम या सुपर्ण की तरह शीघ्र सुपर्ण के समान किरण समूह को, जनान अनु प्राणियों की ओर, अनु जो है और अर्थ में है यहां पर, जनान अनु प्राणियों की ओर पश्यसि प्रकाशित कर रहे हो, तत्ते वयम स्तुमा हम तेरे उस प्रकाश की स्तुति कर रहे हैं, हे पवित्र करने वाले आदित्य, वरुण आदित्य का वाचक है, तुम येन चक्षसा जिस प्रकाश से भूरण्यंतम शीघ्र गति करने वाले जनान या सुपर्ण के समान किरण समूह को, जनान अनु पश्यसि प्राणियों की ओर प्रकाशित कर रहे हो, तत्ते वयम स्तुमा हम तेरे उस प्रकाश की स्तुति करते हैं। भूरण्यु ये शीघ्र का वाचक है, भूरण्यु शकुनी भी होता है, क्योंकि भूरी मध्वानिम नयति दूर तक के रास्ते को पार करता है, भूरी बहुत ज्यादा मार्ग को ले जाता है, स्वर्गस्य लोकस्यापि द्युलोक में भी ये पहुंचने वाला है, स्वर्ग लोक में भी वोढ़ा पहुंचने वाला, पहुंचाने वाला, पहुंचाने वाला होना चाहिए, स्वर्ग लोक का भी, लोक में भी ले जाने वाला। भगवान अयम येन शब्द हेतु तृतीय वर्तते अथवा करण तृतीय? हेतु कृत्री येन चक्षसा येन प्रकाशेन, त्वम येन प्रकाशेन भूरण्यंतम लोक हितकारिणा दर्शनेन, येन चक्षसा हे पावक वरुण, लोक हितकारिणा दर्शनेन, चक्षसा मणि दर्शनेन, लोक हितकारी दर्शन के द्वारा तुम जनान पुण्यकृतः पुण्यकर्माओं को के प्रति भूरण्यंतम पूर्वेशाम पुण्यकृताम मार्गेण देवयानेन, पूर्व जो पुण्यकृत लोग हैं उनके मार्ग से, देवयान से, क्षिप्रम गच्छन्तम अनुपश्यसि, जिस लोक हितकारी दर्शन के द्वारा तुम जनान अनु पुण्यकृतः अनु भूरण्यंतम पूर्वेशाम पुण्यकृताम मार्गेण देवयानेन क्षिप्रम गच्छन्तम अनुपश्यसि तत्ते अनुग्राहकम दर्शनम वयम स्तुमा, तेरे अनुग्राहक दर्शन को हम स्तुति करते हैं। जिस दर्शन से करण में तृतीय, यह हेतु में तृतीय, लोक हितकारिणा दर्शनेन, स्कंद स्वामिना यथा कृतम अस्ति भगवन तेन तु एवं प्रतीयते हेतु तृतीय क्रियते। जिस हेतु से, जिस प्रकाश से पश्चात्ते अध्याहारम कुर्वन्ती तत्शब्दस्य येनैति तश्रुते येनैति यच्छ्रुते हे साकांक्षत्वात् तत्ते वयम् स्तुम इति वाक्यशेषम् कुर्वन्ति तब तस्मात् कारणात् वयमपि स्तुमः येन हेतुना हे पावक हे वरुण येन चक्षसा येन दर्शनेन भुरण्यन्तं जनान अनु पश्यसि प्रकाशयसि जनान प्रति भुरण्यन्तं शीघ्रगतिकारिणं जनानपि निर्धारण षष्ठी व्यवहरन्ति मनुष्याणां मध्ये स्थितं भुरण्यन्तं जनं यथा पश्यसि हे पावक जनानां मध्ये पश्यसीति अनुग्रहणासि हाँ वो तो ठीक है येना पावक चक्षसा हे पावयितः सर्वस्य शोधका अनिष्ट निवारका सूर्य त्वं येन चक्षसा ख्यानेन अनुग्राहकेन दर्शनेन प्रकाशेन तुम जिस अनुग्राहक दर्शन से जनान पुण्यकृतो मनुष्यान अनुभुरण्यन्तं पूर्वेषां पुण्यकृतां मार्गेण देवयानेन क्षिप्रं गच्छन्तं जनं पश्यसि तत्ते वयम् यत् वृत्तयोगात् तव अनुग्राहकं दर्शनं वयम् तद्गति प्राप्तये स्तुमा अत्र येनिति दीर्घा आर्षा भुरण्यति गत्यर्था भुरण्यो क्षिप्रगामी शकुनी पक्षी भूरिम बहुम भूरि का अर्थ बहु अध्वानम मार्गम नयति प्रापयति भुरण्यन्तं धारयन्तं पोषयन्तं वायुमं लोकम् या फिर तीव्र गत्या गच्छन्तं स्वर्गस्य लोकस्यापि ओढा भुरण्यु शब्दस्तत्सदृशे भाक्तः भुरण्यति भुरण्यो रिव भुरण्यो तत्सम्पाति उसकी गति वाला स्वर्गम लोकम प्रति भुरुण्यु रिव शीघ्रम यापतति गंतुम इच्छति स्वर्ग लोक के प्रति भुरुण्यु की तरह जो शीघ्रगामी पक्षी है उसकी तरह जो जाता है अनेन पावक ख्यानेन भुरण्यन्तं जनान अनु त्वं वरुण पश्यसि तत्ते वयम् स्तुप हे पावक हे वरुण हे आदित्य एन चक्षसा येन ख्यानेन जिस प्रकाश से भुरण्यन्तं जनान अनुपश्यसि तत्ते वयम् स्तुम सभी मंत्रों में आ रहा है बार बार भुरण्यन्तं जनान अनु ये नहीं थी हेतु इति कथम ये नहीं थी यच्छ्रुते साकांक्षत्वात् तत्ते अत्र इति अनेन वाक्येन कथम ये नहीं थी हेतु इति भगवन् अत्र एकं वाक्यं पूर्णम् अभूत् यतः भवान् एतादृशो वर्तते स्वपावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाः जनान अनुग्रहणासि यतः त्वम् एतादृशं वर्तते इति कृत्वा वयं ते स्तुमः तर्हि एतादृशः अर्थः क्रियते चेत् येन इति हेतु तृतीया एव स्यात् येन जिससे हे पवित्र करने वाले जिस दर्शन से प्रगतिशील जनों की ओर भूरण्यंतम जनाननु, भूरण्यंतम जो है इन्होंने बहुवचन के स्थान में एक वचन मान लिया, भूरण्यंता भूरण्यतः जनाननु, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। इसमें जी यहां पर भूरण्यंतम को ध्यान में रखते हुए जनाम की जगह पे हम जन्म करें या जनान को देख के भूरण्यंत करें, जनान के अनुसार, क्योंकि ये विशेषण है, विशेष्य को, विशेष्य के अनुसार जो है, विशेष्य के अनुसार विशेषण को बदल लेना चाहिए, जनान है ना विशेष्य, तो अर्थ एवं निर्धारण षष्ठी व क्रियते। हाँ। मनुष्याणां मध्ये स्थितम् इति एतादृशः अर्थः क्रियते चेत् पुनः आवश्यकता नास्ति परिवर्तनस्य। हाँ, षष्ठी करेंगे तब तो मनुष्याणां मध्ये स्थितम् या भूरण्यु यद् भूरण्यन्तम् अनुगृह्णासि यथा, मनुष्यों के मध्य में जो भूरण्य है, तीव्र गतिगामी है, क्षिप्रगामी है, मनुष्यों के मध्य में क्षिप्रगामी को जैसे तुम अनुग्रह करते हो, तो इसमें तो फिर ये जनाम में तो षष्ठी हमको बदलनी पड़ेगी ना। हाँ, वो बदलनी पड़ेगी, जैसे यस स्कंद स्वामी ने षष्ठी की है ना, वो उन्होंने आगे की है, जनाननु मनुष्यान प्रति वर्तमानम इति वाक्य शेष तस्य अर्थ उद्घाट्यते भगवान मनुष्याणां मध्ये स्थितम् इत्यर्थः। तो यदि हम इसको बदल लें तो एक वचन को द्वितीय बहुवचन कर लें, स्कंद स्वामी के अनुसार तो ये लिखा भी है यहां पर, बहुवचन स्थान एक वचन वचन व्यत्यय, अत्र शब्दशः तु न लिखितं वर्तते, मनुष्याणां मध्ये स्थितम् इति स्थितम् एक वचने, स्थितम् एवं तु लिखितम् मनुष्याणां मध्ये स्थितम् इत्यर्थः, स्थितम् जनम् प्रगतिशील जनों की ओर तुम देखते हो, उसी से हमको भी देख। अच्छा, इन्होंने तो ऐसे अर्थ कर दिया कि येन चक्षसा, जिस जिन आंखों से तुम प्रगतिशील लोगों को देखते हो, हमको भी उन्हीं आंखों से देखो। एतत्तु अस्माभिः ह्यः पठितम् आसीत्, अत्र तु येन इति पुनः करण तृतीया एव भविष्यति, परं स्कंद स्वामिना यथा क्रियते तत्र हेतु तृतीया अस्ति। एवं भूते एवं यदि अर्थापयाम, येन चक्षसा येन नेत्रेण येन चक्षुषा भूरण्यतः जनान् अनुपश्यसि अस्मान् अपि पश्यतु, जिन आंखों से प्रगतिशील लोगों को देखते हो, उन्हीं आंखों से हमको भी देख लो। ये तो सही है, सरल अर्थ हो गया, जिन आंखों से उनको देखते हो, उनको हम उन्हीं आंखों से हमें भी देख लो, उन्हीं हम भी प्रगतिशील हो जाएंगे आपकी कृपा से। और ये क्या कर रहे हैं, तत्ते वयम स्तुम, ये अलग अर्थ कर रहे हैं, तत्ते वयम स्तुम, हे शोधक आदित्य तुम ये न चक्षता, जिस प्रकाश से शीघ्रगामी या सुवर्ण समान रश्मि जाल को भूरण्यंतम जनाननु प्राणियों की ओर प्रकाशित कर रहे हो, जनाननु या अनु का अर्थ की ओर कर दिया, जिस रश्मि जाल को या जिस शीघ्रगामी या सुवर्ण समान रश्मि जाल को प्राणियों की ओर प्रकाशित कर रहे हो, हम तेरे उस प्रकाश की प्रशंसा करते हैं। तत्ते वयम स्तुमा, वयम ते, हम तुम्हारे उस प्रकाश की स्तुति कर रहे हैं जिस प्रकाश से भूरण्यंतम जनाननु पश्यसि, पश्यसि का मतलब प्रकाशयसि, शीघ्रगामी सुवर्ण समान रश्मि जाल को, भूरण्यंतम रश्मि जाल को जनाननु प्राणियों की ओर प्रकाशित कर रहे हो, हम तेरे उस प्रकाश की प्रशंसा कर रहे हैं। इन्होंने पुरण्यंतम और जनाम को अलग अलग माना है। हाँ जी, तो इसमें कैसे निर्धारित करेंगे कि ये विशेषण विशेष्य हैं या अलग अलग हैं? फिर तो इन्होंने ऐसे कर दिया ना कि पुरण्यंतम तो हो गया विशेष्य, इसका किर वो कुछ और खोलना पड़ेगा। शीघ्रगामी जो रश्मि जाल है या सुवर्ण समान जो रश्मि जाल है उसको जनान अनु प्राणियों की ओर, जनान अनु भूरण्यंतम रश्मि जालम जनान अनु प्रकाशयसी, जनों की ओर प्रकाशित कर रहे हो। हे शोधक आदित्य, तुम येन चक्षुषा जिस प्रकाश से भूरण्यंतम रश्मि जालम, भूरण्यंतम शीघ्रगामी जो रश्मि जाल है उसको, जनान अनु प्राणियों की ओर प्रकाशित कर रहे हो, हम तेरे उस प्रकाश का प्रशंसक हैं। ख्यानेन अत्र तु भूरण्यंतमिति सर्वथा स्वातंत्रेण व्याख्यातं भगवान स्वतंत्र शब्द इव। कुत्र यत्र पठ्यते भवद्भिः। हाँ, स्वतंत्र रूपेण व्याख्यातं परम विशेष्य पदं तु अध्या हरिष्यते रश्मि जाल रूपम्। भूरण्यंतम रश्मि जालम जनान अनु जनान प्रति पश्यसि प्रकाशयसि तत्तेव शब्दः योगरूढि रूपेण स्वीकृतः रश्मि जाले तस्यैव शब्दस्य निवेशः कृतः, एवं कथं न स्वीकर्तुं शक्यते? नहीं, भूरण्यंतम भूरण्योति क्षिप्रनाम, क्षिप्रगामी क्षिप्रनाम अस्ति, क्षिप्रगामी किमपि अन्यत् क्षत्रि प्रत्यान्तं तु सर्वदा विशेषण रूपं भवति। तर्हि अध्याहारः करणीयः, अध्याहारो भविष्यति। सत्रि प्रत्यान्त शब्द सदैव वर्बल एडजेक्टिव विशेषणत्वेन प्रयुज्यते। क्षिप्रगामी किरण समूह को, हे आदित्य, क्षिप्रगामी किरण समूह को लोगों की तरफ, जैसे हमारी तरफ तुम जो प्रकाशित कर रहे हो ना, हम तुम्हारे उस कर्म के प्रशंसक हैं, भगवान के इस सूर्य देव के इस कर्म के प्रशंसक हैं। ये तो उधर, ये तो भौतिक रश्मि भेज रहा है परमात्मा पर पक्ष में, ये अर्थ होगा। तुम ज्ञान रश्मियों को जो क्षिप्रगामी मनुष्यों के प्रति भेज रहे हो ना, तो आसमान प्रति प्रकाश। हाँ, जनान प्रति, जनान प्रति भूरण्यंतम रश्मि जालम ज्ञान रश्मि जालम, जनान प्रति आसमान, जनान प्रति हम जनों के प्रति, या इमा इमान जनान प्रति। इमान जनान प्रति अगर होंगे तो फिर अन्य पद हो गए ना, इन मनुष्यों के लिए, या हम उसमें हम भी आ जाएंगे। हम मनुष्यों के लिए भी कह सकते हैं, इन सब मनुष्यों के लिए, ये न चक्षुषा जिस ख्यान के द्वारा, प्रकाश के द्वारा भूरण्यंतम पश्यसि, भूरण्यंतम का अर्थ हो गया क्षिप्रगामी ज्ञान समूह को या किरण समूह को। क्षिप्रगामी जो किरण समूह है, इनकी स्पीड काफी तेज है क्या आचार्य जी? ये जो सूर्य किरणें आ रही हैं, प्रकाश की गति तो है। अच्छा जी, यही तो प्रकाश की गति है, तो वहां से 8 सेकंड लग जाते हैं सूर्य से, 8 मिनट लग, 8 और कुछ मिनट। अच्छा, मिनट 8 मिनट 18 सेकंड, बहुत दूर है ना ये, 3 लाख किलोमीटर है, 3 लाख किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर हो गया? 15 करोड़ किलोमीटर है। अच्छा, चंद्रमा की किरण भी उतनी तेज से आती है। सूर्य की किरण होती, चंद्रमा की किरण स्पीड एक ही दोनों की। ये वाली भी तो ठीक है बस। तो हाँ एक सेकंड में ही आ जाता है, डेढ़ सेकंड भी नहीं। 4 लाख बता रहे हैं नहीं, तो ये तो बहुत देर लगाती है सूर्य वाली तो 8 मिनट। तो फिर तो सही हो गया, बुरण्यंतम है वो क्षिप्रगामी जो आपका किरण जाल है, जनान प्रति जनों के प्रति जो प्रकाशित कर रहे हो, पश्यसी का अर्थ है प्रकाशित कर रहे हो, उधर परमात्मा परक अर्थ में होगा ज्ञान किरण, ज्ञान रश्मि को मनुष्यों के प्रति जो प्रकाशित कर रहे हो। भूरण्यु शक्नि भूरिम अध्वानम नयति स्वर्ग श्लोक से आप ही बोलला, जो भूरण्यु है ये एक शकुनी भी होता है जो बहुत लंबे रास्ते को तय करता है, ऐसे अर्थ निकलेगा, बहुत लंबे रास्ते को तय करता है। फिर ये कहा स्वर्ग लोक का भी वोल्ड है, स्वर्ग लोक तक जाने वाला है वो, तो ये तो फिर वो गायत्री स्वर्ग लोक तक जाने वाला है, गायत्री रूपी सुपर्ण। स्कंद स्वामिना लिखितं भगवन् योयम् स्वर्ग कामस्य सुपर्ण नाम अग्निश्चीयते स्वत्र शकुनी शब्देन उच्यते। अच्छा, जो सुपर्ण नामक जो अग्नि चयन होता है वो यहाँ शकुनी लिया है स्वर्ग लोक की इच्छा से जो है। यह कश्चित् नाचिकेतम् स्वर्गम लोकम क्या है, स्वर्गम चिनुते, गुरु जी कल अरुण जी भी पूछ रहे थे ये जो मंत्र है बार बार आए, बहुत बार आए, क्या विशेषता है? अच्छा संस्कृत है ये, संस्कृत किमस्ति अत्र तो एक बार में अस्ति। अत्र तु एकं वारं पठितमस्ति वेदे तु वैदिकयन्त्रालयतः मुद्रितं पुस्तकं विद्यते तस्मिन् तु बहुधा पठेत मन्त्रः अयम् अतः निरुक्ते। एकवारं एव पठितमस्ति अस्मिन् पुस्तके चन्द्रमणि महाभागान् महाभागस्य पुस्तके। सम्यक अस्ति। अच्छा ये बीच में ठीक है। अपि वा उत्तरस्याम एन पावक चक्षसा भूरण्यन्तं जनान अनु त्वं वरुण पश्यसि विद्यामेषि रजस पृथु अहा मिमानो अक्तुभि पश्यन् जन्मानि सूर्य अपि वा पूर्वस्याम। ये दिखाते जा रहे हैं, देखिए एना पावक चक्षसा विद्याम एसी रजस पृथु वेशी द्याम, वी का वी इत्यस्य संबंधो अस्ति एसी इत्यनेन द्याम रजस च पृथु महांतम लोकम, पृथु महांतम लोकम अहा अहा इत्यस्य अर्थ अहानी च मिमाना अक्तु भी रात्रि भी पश्यन् जन्मानि सूर्य सह पश्यन् रात्रि भी सह पश्यन् जन्मानि जातानि सूर्य हे सूर्य। हाँ तत्संपाति इत्यनेन भूरण्यु इति शकुनी स्वर्गलोकस्यापि ओढ़ा तत्संपाति भूरण्यु, तत्संपाति अस्ति भूरण्यु। तत्संपाति भूरण्यु अनेन पावक ख्यानेन, उस सुपर्ण पक्षी की तरह द्युलोक तक पहुंचने वाली सूर्य रश्मि तत्संपाति उसके उसके समान पहुंचने वाली तत्संपाति तत्संपाति स्वर्गाय वै लोकाय अग्निश्चीयते झा महोदय दत्तम अस्ति किम् भूरण्यो पक्षी तत् संपाति तत् संपतति तदिव संपतति स्वर्गस्य लोकस्य वोढा तत्संपाति भूरण्यु संपतति शीघ्रम या संपतति नयम् शब्दः भूरण्यु इति उपमावाची वर्तते अत्र भूरण्यु साक्षात् पक्षिणम् न वदन्ति आचार्यः अनेन शब्देन भूरण्यु इति पक्षी न उच्यते भूरण्यु इव यः अन्यः कश्चित् वर्तते स भूरण्यु तत्संपाति भूरण्यु भूरण्यु के समान भूरण्यु भूरण्यु एक पक्षी है तो भूरण्यु भूरण्यु जल्दी का नाम है भूरण्यु शीघ्रगामी पक्षी है वो यहाँ यज्ञ में अग्नि है बड़े लंबे मार्ग की ओर ले जाता है स्वर्ग लोक का भी प्राप्त कराने वाला है स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढा उससे अग्नि से अग्नि में किए कर्म से उड़ने वाला यजमान भी भूरण्यु है अच्छा ऐसे अर्थ कर रहे हैं भूरण्यु शकुनी भूरी मध्वानम नयति स्वर्गस्य लोकस्य अपि वोढा स्वर्गलोक का भी प्राप्त कराने वाला है ये भूरण्यु स्वर्गलोक का वोढा वोढा मानी प्राप्त कराने वाला है ये भूरण्यु उससे अग्नि से अग्नि में किए कर्म से उड़ने वाला तत्संपाति भूरण्यु अयम् भूरण्यु स्वर्गस्य लोकस्य वोढा अस्ति अथवा पावक अत्र स्वर्गस्य लोकस्य वोढा अस्ति भूरण्यन्तं तु तत्र प्रापयति स पावक इति वोढा स्यात् भूरण्यु एन पावक चक्षसा हे पावक हे सूर्ये हे वरुण येन चक्षसा येन ख्यानेन अनेन ख्यानेन भूरण्यन्तं अनुत्वं पश्यसि शकुनी भूरण्यु शकुनी अस्ति या स्वर्ग लोकस्य वोढा अस्ति शकुनी भूरण्युरस्ति स स्वर्ग लोकस्य वोढा अस्ति तत्संपाति भूरण्यु उसके समान उड़ने वाला भूरण्यु जो पक्षी है उसके समान उड़ने वाला है ये यज्ञ का अग्नि तेन तद्वत संपतनम यस्य तद्वत उड्डयनम अस्य तत्संपाति भूरण्यु पक्षी के समान ये जो यज्ञ का अग्नि है स्वर्ग लोक का भी प्राप्त कराने वाला है ये, उससे अग्नि से, अग्नि में किए कर्म से, अग्नि से माने अग्नि में किए हुए कर्म से उड़ने वाला है ये, तत्संपाति माने उड़ने वाला। यजमान भी भूरण्यु है, इन्होंने तो यजमान पर लिया है, तत्संपाति भूरण्यु यजमानों भी भूरण्यु अस्ति। इस दृष्टि से हे पवित्र करने वाले वरुण, अपने जनों के पीछे चलते हुए को तू देखता है। भगवान बहवः अर्थास्माभिः विचारिता अत्र मन्त्रे पुनः निरुक्तकारमतेन कतमः अर्थ इति ज्ञापयन्तु कृपया। येन पावकचक्षुषा वरण्यन्तं जनाननु, ये निरुक्तकार ने जो अर्थ दिया ना, निरुक्ते निरुक्ते यह अर्थो प्रदत्त अस्ति तो अति क्लिष्टं जातम्। वयम एवं कुर्मा, पावक हे पावक हे वरुण, येन चक्षसा भुरण्यन भुरण्यतः जनाननु त्वं पश्यसि, गतिशील मनुष्यों के प्रति जो तुम प्रकट हो रहे हो, हमारे को भी उसी आंख से देख लो। भुरण्यु इति, अब ये जो है भुरण्यु शकुनी भूरिम अध्वानम नयति स्वर्गस्य लोकस्य अपि वोढा, भुरण्यु शकुनी है जो कि बहुत शीघ्र ले जाता है, स्वर्ग लोक में भी प्राप्त करा देता है, बड़े लंबे मार्ग की ओर ले जाने वाला है। कौन है ये पक्षी? यज्ञ का अग्नि कह रहे हैं, यज्ञ का जो अग्नि है वो भुरण्यु है। भुरण्यु यज्ञाग्नि जो कि हमको स्वर्ग लोक तक ले जाता है, सुख तक ले जाता है, सुख के लोक तक ले जाता है। भुरण्यु शकुनी यज्ञाग्नि भूरिम अध्वानम नयति तत्संपाति, उसके समान गति वाला ये यजमान भी भुरण्यु है, ऐसे अर्थ हो गया। भगवान अस्माभिः तु पूर्वम् एवं विचार्यते स्म, पावक इति तु नायको वर्तते नेता वर्तते अपि च भुरण्यन्तं जनमिति नियमानमस्ति, इदानीं किञ्चित् विपरीतमेव प्रतीयते। क्यों? भुरण्यु शकुनी इदानीं तु अस्माभिः भुरण्यः अपि नेत्रीरूपेण स्थापितः, यज्ञाग्नि तद्वत् या यजमानोऽस्ति सोऽपि भुरण्यु, तत्सम्पाति अग्निवत् सम्पतनशीलः यजमानोऽपि भुरण्यु। तो भुरण्यन्तं यजमानम् अनेन ख्यानेन, हे पावक अनेन ख्यानेन भुरण्यन्तं यजमानम् अनेन ख्यानेन त्वं पश्यसि, भुरण्यन्तं यजमानम् अनेन प्रकारेण तु यजमानम् गमिष्यति, यजमानम् भगवान उपमाया अर्थ एव अत्र न स्फुटी भवति, यतः पूर्वं तु अस्माभिः उच्यते भुरण्यन्तम् इति स्वर्गस्य लोकस्य वोढा अस्ति, यदि तस्य उपमानं क्रियते यजमानेन सह तर्हि यजमानः स्वयमेव स्वर्गस्य लोकस्य वोढा भविष्यति, पुनः पावकस्य तत्र किं कार्यमस्ति? भुरण्यु शकुनि यज्ञाग्नि तद्वत् यजमानो अस्ति सोऽपि भुरण्यु, तत्सम्पतनशील तद्वत् सम्पतनशील या यजमानो अस्ति सोऽपि भुरण्यु, भुरण्यन्तं यजमानम् उड्डीयमानं यजमानम्। यथा शकुनी दूरम अध्वानम गच्छति तथा अयम यज्ञाग्नि दूरम अध्वानम नयति स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढा अस्ति तद्वत् या यजमानो अस्ति। एकः पक्षी अस्ति खग अस्ति पुनः यज्ञाग्नि अस्ति पुनः यजमानो अस्ति। पहले प्रथमस्तु पक्षी, पुनः स उपमिता यज्ञाग्निना, पुनः सोपि उपमिता यजमानेन से। नहीं, यजमानस्तु गच्छति भुरण्यन्तु भुरण्यु संप्रति यजमानो जाता, भुरण्यन्तं यजमानम्। प्रथमस्थाने भुरण्यु शब्दस्य अर्थः आसीत् वोढ्री रूपेण, पुनः तस्य उपमेय रूपेण यदि यजमानः स्थाप्यते अस्माभिः तर्हि यजमानः अपि वोढ्री रूप एव भविष्यति। नहीं नहीं नहीं, तरही शकुनी यज्ञाग्नि यजमान सम्यक अस्ति भगवान कस्य धर्मस्य साधर्म्यम् कस्य धर्मस्य वयम् समानतां पश्यामः तत्र संप्रति यजमान भूरण्योर अस्ति भूरण्य तो शकुनी भवति यज्ञाग्नि अपि भूरण्यो जातः तत्र अयम् प्रश्नः उपमया शकुनी उपमायाम् कश्चित् अर्थस्तु विद्यते भगवन् कः अर्थः किं भ्रम्यम् तीव्रगति शकुनी तीव्रगति शकुनी पक्षी विद्यते यज्ञाग्नि भी तीव्रगति अस्ति स्वर्गम् लोकम् वहति यजमानम् पुनः तत् अस्तु भवन्तः एवं वक्तुं इच्छन्ति यत् शकुनेः केवलं क्षिप्रकारिता एव यजमाने आरोप्यते न तु शकुनेः वोढित्वम् हा शकुनेः क्षिप्रकारिता यज्ञाग्नौ आरोप्यते पुनः यज्ञाग्नेः स्वर्गलोकं गच्छति यज्ञाग्नि स्वर्गं लोकं नयति पुनः अयं तत्सम्पाति अयं यजमान सम्प्रति भूरण्यो जातः भगवान् अत्र अयमेव प्रश्नो वर्तते शकुनी इत्यत्र अस्माभिः द्वयोः धर्मयोः दर्शनं क्रियते क्षिप्रकारितायाः अपि च वोढित्वस्य यदि वोढित्वस्य आरोपणं यजमाने अपि क्रियते तर्हि दोषः उद्भवति यदि केवलं क्षिप्रकारित्वमेव आरोप्यते तर्हि तु पुनरपि अवगन्तुं शक्यते भूरण्यो शकुनी भूरिम् अध्वानं नयति स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढा अस्ति अयम् यज्ञाग्नि अत्र आगता वयम् अत्र आगतः भूरण्यो शकुनी भूरिम् अध्वानं नयति स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढा अत्र आगता या प्रथमा पंक्तिरस्ति भूरण्यो शकुनी भूरिम् अध्वानं नयति स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढा अत्र आगता पुनः कथयति तत्सम्पाति भूरण्यो यजमान तो मूल निरुक्ते तो उभयथा एव विचार्यते भगवन् भूरिम् अध्वानमपि अपि च नेतृत्वमपि तस्मिन् वर्तते भूरण्यो शकुनी भूरिम् अध्वानम् नयति स्वर्गश्लोकस्यापि वोढात्र भूरण्यो यज्ञाग्नि जातः भगवन् अत्र क्षिप्रकारिता तु पुनः निरुक्तकारेण भूरण्यो शकुनी भूरिम् अध्वानम् नयति भूरि अध्वानम् नयति इति केवलम् अत्र शकुनेः नायकत्वमेव विवक्षितमस्ति अस्माकम् अथवा क्षिप्रकारित्वमपि भूरिम् अध्वानम् नयति शीघ्रम् भूरिम् अध्वानम् इति कुत्र लिखितमस्ति भगवन् पृष्टात् अस्माभिः विचार्यते न लिखितमस्ति अत्र बहुम् अध्वानम् नयति बहुत लंबे रास्ते पर ले जाता है ये तो भूरण्यो शकुनी भूरिम् अध्वानम् नयति स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढा अस्ति एतावत् पर्यन्तम् यज्ञाग्नि जातः अस्तु पुनः यज्ञाग्नि जातः तत्सम्पाति भूरण्यो यजमानः जातः यजमानः जातः इदानीम् यज्ञाग्नि अस्माभिः तत्र किं कृतं यज्ञाग्नौ यज्ञाग्नि स्वर्गस्य प्रापको अस्ति पुनः यजमानः अपि स्वर्गस्य प्रापको भविष्यति नहीं नहीं तत् संपतनशीला अयम् गमिष्यति भूरण्योवत् प्रापकः नास्ति प्रापकः न अलम् एतावदेव उपमा दीयते यथा शकुनी यज्ञाग्नि स्वर्गस्य लोकस्य ओढा अस्ति उपमार्थः एव न अस्माभिः स्वीकृतः भगवन् यदि एवं करिष्यामः तर्हि उपमार्थः कः वर्तते तत्र तत्सम्पतनशीला यथा यज्ञाग्नि स्वर्गम् लोकम् नयति यजमानम् तथा अयम् यजमाना आत्मानम् स्वर्गम् लोकम् नयति आत्मानम् नयति तर्हि प्रार्थना किमर्थमस्ति पावकः कश्चित् अस्माभिः आहूयते ततः प्रार्थ्यते अस्मान् स्वर्गम् लोकम् नयतु इति भूरण्यन्तम् यजमानम् हे पावक हे वरुण अनेन ख्यानेन भूरण्यन्तम् यजमानम् जनान् प्रति त्वम् प्रकाशयसि हे वरुण हे पावक अनेन ख्यानेन अनेन प्रकाशेन भूरण्यंतम यजमानम तीव्र गत्या गमनशीलम यजमानम जनाननु यथा पश्यसि। तो फिर ये एवं भविष्यति जनानाम मध्ये यः शीघ्र गमनशीला यजमानो अस्ति यथा त्वं पश्यसि यथा त्वं प्रकाशयसि तत्ते वयम् स्तुमा ते वयम् स्तुमा स्तुतिं कुर्मा। जना का जनान इत्यस्य षष्ठी विभक्तौ निर्धारण षष्ठ्याम जनानां मध्ये या भूरण्यन जन अस्ति जनानां मध्ये या तीव्र गतिशील यजमानो अस्ति तम यथा पश्यसि तत्ते वयम् स्तुमा। निर्धारण षष्ठी यदि जना का जनान का अर्थ निर्धारण षष्ठी में करें मनुष्यों के बीच में शीघ्र गति करने वाले यजमान को जैसे तुम देखते हो उसको हम स्तुति करते हैं। मनुष्यों को आप कह भी रहे हो जनान का अर्थ जना नाम किया है मनुष्यों के बीच में शीघ्र गतिशील यजमान को जैसे तुम देखते हो हम उसका स्तवन करते हैं तत्ते वयम स्तुमा। तत्ते वयम स्तुमा तत्ते वयम स्तुमा। नहीं यह जो सब कुछ हो रहा है ना ते वयम स्तुमा ते कौन सी विभक्ति होगी ते त्वां ते वयम हम सब नहीं नहीं ते वयम स्तुमा तव वयम स्तुमा ते त्वां त्वां वयम स्तुमा ना ना ना वो नहीं होना चाहिए तत्त्वाम् वयम् स्तुमा नहीं वत्ते इति प्रथमा बहुवचनम् कथम् न भवितुमर्हति। वो तो उसको संबोधन किया ना पावक सूर्य चक वरुण सम्यक् अस्ति ऐसा ऐसा है तस्मात् ते वयम् स्तुमः जिनको आप देख रहे हो वे कस्मात् हेतु उभय था जिसको आप देख रहे हो वे हम क्या मतलब हुआ जिसको आप देख रहे हैं उस तुझ को हम स्तुति कर रहे हैं उस तुझ को आपके उस अनुग्राहक रूप को आपके उस अनुग्राहक रूप को वे हम सब स्तुति कर रहे हैं वे हम सब नहीं ते त्वा जो षष्ठी होती है ना जैसे कर्म में षष्ठी हो जाती है ते शाम पाही शुद्धि होम तान पाही इसी तरह से ते वयम स्तुमा त्वा वयम स्तुमा तेरी हम स्तुति करते हैं। तदिति द्वितीय एक वचन मन्यन्ते भवन्तः ते जो है ना नहीं तदिति तद तब तो वो वाक्य पूर्ति में हो जाता है ना जैसे कि तो तस्मात् अर्थे तस्मात् ते वयम स्तुमा तस्मात् त्वा वयम स्तुमा तुम्हारी हम स्तुति करते हैं। तस्मात् अर्थे तदस्ति यथा तस्मात् प्रथमान्तं किमर्थं न ग्रहीतुं शक्यते यतः अव्ययरूपं स्यात् तस्मादित्यस्मिन् अर्थे यस्तं पश्यति तत्त्वा वयं स्तुमः नहीं तदिति हेतौ प्रस्तूयते तस्मात् हेतौ तु प्रस्तूयते तत्तु स्वीकरोमि परञ्च यत् तदिति प्रथमान्तं किमर्थं नहीं प्रथमांतम स्यात् परम हेतु अर्थे स्यात् पंचम अर्थे तत्शब्द अव्य रूपम अपि भवति अर्थस्तु पंचम्यन्ते भवति। ओम यः प्रकाशयसि यः प्रकाशयसि सः त्वाम् नहीं तत् तस्मात् उपरिष्टाद् यद् उक्तम् अस्ति हेतु रूपेण प्रस्तुयते तत् तस्मात् कारणात् त्वा वयम् स्तुमा तत्ति तस्मात् हेतो तस्मैते तदपि न तत् इति तस्मात् हेतो यदुपरिष्टात् वर्णितम् अस्ति तस्माद् हेतो ते त्वा ते इति त्वा वयम् स्तुमा किम् स्तुमा वयम् स्तुमा हम स्तुति कर रहे हैं तुम्हारी ये कर्म के लिए जो आप प्रकाशित कर रहे हो ऊपर जो कहा ना मंत्र में पूरा दर्शनम स्तुमा इस कारण से तेरी हम स्तुति करते हैं दुर्ग ठीक है तो यावत एव व्याख्यातम तत्ते दर्शनम अनुग्राहकम वयम स्तुमा इति वाक्य शेष हाँ तो ठीक है ते का अर्थ उन्होंने वैसा कर दिया तत्ते दर्शनम अनुग्राहक दर्शनम ते तव दर्शनम ते चतुर्थी षष्ठी षष्ठी षष्ठी हाँ ते दर्शनम अनुग्राहकम दर्शनम वयम स्तुमा तत् शब्देन दर्शनम अनुग्राहकम उद्घाटित एवं ते तत् या तो ते ते ते तव यद दर्शनम अस्ति अध्यार करेंगे तुम्हारा जो अनुग्राहक दर्शन है तत् ते तो हम ऐसे बोलते हैं ना तो हम तुम्हारे उस अनुग्राहक दर्शन का स्तवन करते हैं अन्यच्च अस्य मन्त्रस्य विनियोगः त्रिधा प्रदर्शितम् पूर्वेण मन्त्रेण अन्यत परेण तस्मिन् मन्त्रे एव अग्रे एवं प्रदर्श्यते तत्तु दुर्गाचार्यवर्यैः अनुग्राहमेति अध्याकृत्य कृतमस्ति खलु तत्तु वयं तु विना अध्याहारेण एव तु वयं कुर्मः पुनश्च को गरीय त्रिधा अर्थ क्रियते अपिवा उत्तरस्याम ऋचासः अन्य अग्रे अपिवा पूर्वस्याम ऋचासः अपिवा एतस्याम एव तेन नो जनान अभिविपश्यसि अस्मान जनान नह अस्मान अंतिमे अंतिमायाम पंक्तो लिखितम तेन नो जनान अभिविपश्यसि नो इति अस्मान तेनेव ख्याने नह जनान नह तो फिर अस्माकम जनान आगमिष्यति नह जनान अस्माकम जनान नह षष्ठी बहुवचने तेन नो जनान अभिविपश्यसि तेन उसी दर्शन से नह जनान अस्माकम जनान अभिविपश्यसि हम जनों को अस्मान जनान समान अधिकार ते नह जनान उससे हम जनों को उन जनों को भी आप करते हो और उसी तरह से हम जनों को भी अच्छा तेन नो जनान अभिपश्यसि तेन ख्याने नह जनान हम मनुष्यों को तेन नह जनान और दूसरी ऋचा में किया प्रत्यंग देवान नाम विषय प्रत्यंग उदेशी मानुषान प्रत्यंग विश्व स्वदृशे प्रत्यंग इदम सर्वम उदेशी प्रत्यंग इदम ज्योतिरुच्यते प्रत्यंग इदम सर्वम अभिविपश्यसि तत्संपाति गुरण्यो अनेन पावक ख्यानेन अनेन पावक ये अत्र पावक ख्यानेन इति मेलित्वा लिखितम् पृथक् से लेखनीयम् न पावक ख्यानेन भुरण्यन्तं जनान अनु तं वरुण पश्यसि तत्ते वयम् स्तुमा तत्ते तव स्तुमा तत्ते वयम् स्तुमा लोक इत्कारिणा दर्शनेन तुम जनान पुण्यकृता अनुभुरण्यन्तम पूर्वेशाम पुण्यकृताम मार्गेण देवयानेन क्षिप्रम गच्छन्तम अनुपश्यसि यजमान को देखते हो तत्ते अनुग्राहकम दर्शनम वयम स्तुमा ये पहला हो गया अपिवा उत्तरस्याम ये दूसरी ऋचा के साथ एन पावक चक्षसा भुरण्यन्तम जनान अनु तुम वरुण पश्यसि और दूसरी ऋचा के साथ जोड़कर विद्यामेसी रजस पृथु अहा विमानो वक्तु भी पश्चन जन्मानी सूर्य उसके साथ भी एक वाक्यता के साथ अर्थ कर रहे हैं कि हे वरुण हे पावक वरुण एन चक्षसा जनान अनु भुरण्यंतम पश्यसि तेने उसी प्रकाश से विद्यामेशी वी को एसी से जोड़े विद्यामेशी द्युलोकम विविध रूपेण एशी हे पावक हे वरुण येन चक्षसा जनान अनुभवण्यंतम पश्यति तेने प्रकाशेन द्युलोकम विविध रूपेण एसी वी एसी विविध रूपेण एसी द्युलोकम विविध रूपेण एसी रजश्च पृथु महांतम अंतरिक्षम लोकम रज इति हाँ अंतरिक्ष लोकम और पृथु इति महांतम रजश्च पृथु महांतम लोकम ये अर्थ खोल दिया। देखिए रजश्च पृथु मंत्रस्य रजस पृथु इति उद्धृत्य तस्य अर्थ क्रियते पृथु इत्यस्य महांतम रजस इत्यस्य लोकम पृथु इति द्वितीय एक वचने रजो अपि द्वितीय एक वचने महांतम लोकम अहा इति अहानी च मीमाना दिनों का निर्माण करते हुए अहानी दिनानी मीमाना इति निर्माणम कुर्वन अब तुम ही रात्रि भी से पश्यन हे वरुण हे पावक रात्रि भी से पश्यन जन्मानी जातानी रात्रि भी से पश्यन जातानी हे सूर्य वी एसी द्याम रजश्च पृथु महंतम लोकम अहानी च मिमाना और दिनानी च निर्माणम कुर्वाणा अब तुम ही रात्रि भी से पश्यन सर्वाणी अपि जातानी पदार्थ जातानी रात्रि भी से संपूर्णानी पदार्थ जातानी पश्यन भगवान तत्ते वयम स्तुमा इति वाक्य शेष तत्ते वयम स्तुमा अपि वा पूर्वस्याम रिचि अस्य अन्वय क्रियते येन पावक चक्षसा भूरण्यन्तं जनानु त्वं वरुण पश्यसि प्रत्यंग देवानां विष प्रत्यंग उदेसी मानुषान प्रत्यंग विश्वम स्वर्दृशे प्रत्यंग इदं सर्वम उदेसी प्रत्यंग इदं ज्योतिरुच्यते हे वरुण तया एव ख्यात्या प्रज्ञया प्रकाशेन प्रत्यंग देवानां विषः प्रत्यंग कृत्वा देवानाम विषय प्रत्यंग कृत्वा तासाम पुरुषताद उदेशी जैसे देवों की देवानाम विषय प्रत्यंग कृत्वा देवों की प्रजाओं की ओर गति करता हुआ उदय होता है देवानाम विषय देवताओं की प्रजाओं को सामने करके देवानाम विषय प्रत्यंग कृत्वा तासाम पुरुषताद उदेशी एवं मानुषान प्रत्यंग इदं सर्वम उदेशी प्रत्यंग इदं ज्योतिरुच्यते प्रत्यंग इदं सर्वम अभि विपश्यसि प्रत्यंग इति गया हुआ देवों की प्रजाओं की ओर गया हुआ देवानाम विषय प्रत्यंग देवताओं की आप बताएं मेरे को 8:30 जा रहे हैं अच्छा 7:30 निकल आपके पास वेट कम ज्यादा तो नहीं वो ले जा सकते हैं संजय तो नहीं बीच वाली जो मंत्र है अभी वह पूर्वश्याम, इस मंत्र का विनियोग पूर्व ऋचा के साथ भी है, प्रत्यंग देवानाम विषय प्रत्यंग हे पावक आदित्य तुम येन चक्षसा, तुम जिस दृष्टि से, तुम जिस प्रकाश से येन चक्षसा, जिस प्रकाश से भुरंड्यंतम, ये पूरा का पूरा लगेगा, शीघ्र गति करने वाले सुपर्ण समान इस किरण समूह को जनान अनुपश्यसी, देवानाम विषय प्रत्यंग, देवों की प्रजाओं की ओर गति करता हुआ उदय होता है, उसी प्रकाश से देवों की प्रजाओं को भी प्रकाश पहुंचा रहा है। मानुषान प्रत्यंग उदयशी, मनुष्यों की ओर भी प्रकाशित करता हुआ उदय हो रहा है। प्रत्यंग विश्वम, सारे विश्व की ओर स्वह हे आदित्य दृशे, दर्शन देने के लिए तू उदित हो रहा है। स्वर दृशे, हे आदित्य, स्व का अर्थ है हे आदित्य। यहां जो स्व शब्द है मंत्र में, जो स्वर दृशे में जो स्व शब्द है, जैसे वहां पर आदित्य आ रहा था, यहां स्व शब्द आ रहा है। प्रत्यंग विश्वम स्वर दृशे स्व आदित्य दृशे दर्शनार्थम, ये दृशे जो है दर्शन देने के लिए उदित हो रहा है। दृशे प्रत्यंग उदयशी मानसान दृशे, ऐसा ऐसा दृशे सब के साथ जुड़ रहा है। प्रत्यंग विश्वम दृशे, प्रत्यंग उदयशी मानसान दृशे, तीन वाक्य, दो वाक्य हो जाएंगे। प्रत्यंग इदम सर्वम उदयसी, प्रत्यंग इदम ज्योतिरुच्यते, प्रत्यंग विश्वम स्वर दृशे, प्रत्यंग इदम सर्वम उदयसी, प्रत्यंग इदम ज्योतिरुच्यते, प्रत्यंग इदम सर्वम अभिविपश्यसी। प्रत्यंग उदयशी मानुषान, प्रत्यंग उदयशी मानुषान, प्रत्यंग विश्वम दृशे द्रष्टुम, दृशे इति द्रष्टुम, मानुषान दृष्टम विश्वम दृष्टुम, और दिवम दृष्टुम। भगवान स्कंद स्वामी स्वामिना तु प्रत्यंग उदेशी इति प्राच्याम दिशि प्रत्यंग मुख स्थित्वात्म उदेशी, प्रत्यंग उदेशी प्राच्याम दिशि उदेशी, किमर्थम उदेशी, देवानाम विषह दृशे द्रष्टुम, मानुषान द्रष्टुम, देवानाम विषह देवताओं को, देवानाम विषह इत्यत्र साकांक्षत्वा दृशे इत्येतत् सर्वत्र अनुशक्तव्यम् इति लिखितम्। प्रत्यंग देवानाम विषह द्रष्टुम, देवताओं की प्रजाओं को देखने के लिए, प्रत्यंग उदेशी मानुषान, मानुषान विषह द्रष्टुम, विषह इत्यपि अध्याहरिष्यते, प्रत्यंग देवानाम विषय, प्रत्यंग उदेशी मानुषान विषय देवानाम, अच्छा देवानाम विषय, देवानाम विषय मानुषान, देवानाम विषय द्रष्टुम मानुषान अपि द्रष्टुम, मानुषान द्रष्टुम प्रत्यंग विश्वम सर्वम जगत द्रष्टुम, प्रत्यंग विश्वम, विश्वम इति सर्वम, जगत स्व इति लोकम, स्वशब्दश्च अत्र द्युर्नाम द्युलोकम च द्रष्टुम, प्रत्यंग विश्वम द्युलोकम द्रष्टुम उदेशी, प्रत्यंग इदं सर्वम उदेशी, स्व इति संबोधनम इव न आचर्यते अत्र, प्रत्यंग इदं ज्योतिरुच्यते, प्रत्यंग इदं सर्वम अभिविपश्यसि, अपि एतस्यामेव, और इसी अस्यामेव रिचि अपि स्तूयते, एना पावक चक्षसा भुरण्यंतम जनाननु तम वरुण पश्यसि तेन नो जनान अभी विपश्यसि। भगवान एतेषां वाक्यानां को अभिप्राय, अपि वा उत्तरस्याम अपि वा पूर्वस्याम अपि वा एतस्याम, अस्य एव अभिप्राय, यद् एना पावक चक्षसा इयम् ऋक् वर्तते, अपि वा उत्तरस्याम ऋचि अनुद्यते, उत्तरस्याम ऋचि, एक वाक्यता वर्तते, एक वाक्यता वर्तते, हाँ वाक्यक वाक्यता वर्तते उत्तरस्याम रिचि पुनः यदि एवं रीत्यार्थ क्रियते तर्हि अपि वा एतस्यामेव अस्य को अभिप्राय अपि वा एतस्यामेव रिचि वर्तते न तु अन्यया ऋचा सह एतस्यामेव रिचि आत्मनि एक वाक्यता वर्तते न तु अन्यया सह अपि वा एतस्यामेव रिचि इयम् ऋक् वर्तते ये ऋचा अपने में ही वर्तमान है नहीं ये दूसरी तरह से अन्वय दिखा रहे हैं ये अपि वा एतस्यामेव रिचि भिन्न प्रकारेण अन्वय क्रियते पादानाम् अन्वय पुनः एवं कथनीयम् येना पावक चक्षसा भूरिण्यन्तम् जनानो त्वं वरुण पश्यसि तेन नो जनान अभिविपश्यसि यथा पूर्वस्मिन् वाक्ये तत्ते वयम् स्तुम इति वाक्य शेषा आसीत् तेन नो जनान अभिविपश्यसि अनि हे पवित्र करने वाले आदित्य येन चक्षसा त्वं भूरिण्यन्तम् जनान अनुपश्यसि तेन नह जनान अभिविपश्यसि एवं अन्वय क्रियते न तु तत्ते वयम् स्तुम उसी प्रकाश के द्वारा नह जनान समानाधिकरणम् हम मनुष्यों को प्रकाशित कर रहा है अर्थात पुनः अध्याहर तेन नो जनान अभिविपश्यसि इति अध्याहर यथा पूर्वस्याम रिचि तत्ते वयम् स्तुम इति वाक्य शेष चतुर्धा व्याख्यानम् कृतम् तर्हि प्रथम व्याख्याने अंतिम व्याख्याने च तत्ते वयम् स्तुम इति वाक्य शेष अभूत अत्र तेन नो जनान अभिविपश्यसि अत्र वयम् स्तुम इति नास्ति तेन उस प्रकाश के द्वारा हम मनुष्यों को आप देख रहे हैं हे आदित्य हम मनुष्यों को आप देख रहे हैं अमृत सर्वम सममेव वर्तते केवलम वाक्य शेषे भेदो वर्तते वाक्य शेषे भेदो अस्ति अपि वा एतस्यामेव तस्य तु पुनः स एव अभिप्रायः अपि वा एतस्यामेव ऋचि इयम् मन्त्रः इयम् ऋक् वर्तते न तु इयम् ऋक् अयम् मन्त्रः वर्तते न तु कया सह अन्वयो अस्ति परम भिन्न प्रकारेण वाक्य शेष भिन्न भिन्न प्रकार का वाक्य शेष अस्ति पुरस्तात् पुरस्ताद् यः वाक्य शेष आसीत् तस्मात् भिन्न वाक्य शेष अस्ति त्वं वरुण पश्यसि तत्ते वयम् स्तुम इति वाक्य शेष अत्र तेन नो जनान अभिविपश्यसि पूर्वस्मिन् तु स्तुत्या अत्र आशीष एवं लिखितम् दुर्गा टीके तो एवं प्रथमे ही तत्ते वयम् स्तुम इति स्तुत्या परिसमाप्तम् यः पुनर् आशीषा तेनो जनान अभिविपश्यति इति स्तुति येन चक्षसा भूरिण्यन्तम् अनुपश्यसि तेन नो जनान अभिविपश्यसि जिस दृष्टि से तू शीघ्रगामी को देखता है जो तेरा अनुग्रह उस पर है उस दृष्टि से हमारे जनों को देखता है तेन नो जनान अभी विपश्यति नह जनान हमारे जनों को क्या यदि देखता है समानाधिकरण है इस अर्थ में जो मैंने बोला उस दृष्टि से तेन उस दृष्टि से न जनान अभी विपश्यसि हमारे जनों को देखता है हमारे जनों इति तो व्यधिकरणमेव अस्ति हम जनों को यदि एवं अस्ति तर्हि समानाधिकरणम् अस्ति हम जनों को इन्होंने ये भी दिया यहाँ पर उससे हमारे जनों को देखता है ये वाक्य शेष है पहले तत्ते वयम् स्तुम इस प्रकार स्तुति के समान किया था अब आशीष के द्वारा स्तुति और आशीष का नित्य संबंध है ये पूर्व वाक्य शेष से इसमें विशेष है तत्ते वयम् स्तुम इस प्रकार स्तुति से समान तत्ते वयम् स्तुमा स्तुति से समाप्त किया ना तत्ते वयम् स्तुमा अब आशीष से समाप्त कर रहे हैं स्तुति और आशीष का नित्य संबंध है, ये पूर्व ले वाक्य शेष से इसमें विशेष है। ये क्या कर दिया, हमारे जनों को देखता है पहले वाले मंत्र का वाक्य शेष, इस मंत्र का वाक्य शेष है ये कह रहे तेन नो जनान अभी विपश्यति, तेन नो जनान अभी विपश्यसि, उस दृष्टि से हमारे जनों को देखता है। एना पावक चक्षसा, बीच वाले मंत्र में जहां विद्यामेशी रजस पृथु अहा मिमान वक्तु भी पश्चन जन्मानि सूर्य, जिस दृष्टि से हे पावक वरुण अपने जनों के पीछे चलते हुए को तू देखता है, अपने जनों के पीछे जनान अनु भुरण्यंतम, अपने लोगों के पीछे चलते हुए को तू देखता है, उस दृष्टि से तू सूर्य और देऊ, सूर्य देऊ और बड़े लोक अंतरिक्ष को प्राप्त होता है, माने तीनों लोकों पर तेरा समान अनुग्रह है, सूर्य देऊ और बड़े लोक अंतरिक्ष को प्राप्त होता है, पृथ्वी अंतरिक्ष और देऊ तीनों लोकों पर तेरा समान अनुग्रह है, तू जो रातों समेत दिनों का बनाने वाला है, अक्तुबीस है अहाद मिमान, रातों के समान समेत दिनों का बनाने वाला है, और सब जन्म वालों को देखता है, जन्मानी और सब जन्म वालों को देखता है, सब पर अनुग्रह करता है, वेशी द्याम रजस से पृथु महंतम लोकम, द्युलोक को और महान अंतरिक्ष लोक को, जिस दृष्टि से हे पावक वरुण अपने जनों के पीछे चलते हुए को तू देखता है, उस दृष्टि से तू सूर्य को देव को और बड़े लोक अंतरिक्ष को प्राप्त होता है, द्याम द्युलोक को, रजस पृथु अंतरिक्ष लोक को, विशाल अंतरिक्ष लोक को और पृथ्वी को। पृथ्वी अर्थ कहां से निकला, हाँ जी लोकम से ले रहे नहीं, द्या का द्याम का अर्थ पृथ्वी भी होता है क्या, रजा का अर्थ, रजा तो अंतरिक्ष के लिए नहीं आएगा, महान्तन पृथु महान्तन लोकम पृथु का, वेशी द्याम रजश्च पृथु महान्तम लोकम, अध्यार द्याम रजश्च पृथु महान्तम लोकम, अहानी च मिमाना, दिनों का निर्माण करता हुआ रात्रियों के साथ सह पश्चिम जन्मानी जाता नहीं, और सब जन्म वालों को देखता है, सब पर अनुग्रह करता है, देखता है का मतलब संभालता है, सबको अनुग्रह कर रहा है। तो न वक्तुम इच्छन्ति यत् पूर्वं यदा ऐशारिक एकाकिनी एव व्याख्याता तदा तु तत्ते वयम् स्तुमयति वाक्यशेषः, यदा उत्तरेण यदा उत्तरस्याम रिचि अन्वय रिचि अनुद्यते, तर्हि सा उत्तरा ऋगेव वाक्यशेषभूता अस्ति, तेनैव दृष्ट्या भवान् तान् लोकान् अपि पश्यति। अच्छा, एवं तु न वक्तुम इच्छन्ति कदाचित, हाँ ऐसा ही करें, अगली ऋचा में इसका अन्वय है, अगली ऋचा में इसका अन्वय है और पूर्व ऋचा में इसका अन्वय है और स्वयं में ही इसका अन्वय है, अर्थात तत्र वाक्य शेष कर्तुम अपेक्षैव न भविष्यति, वाक्य पूर्णं भविष्यति अन्यया ऋचा सह, एना पावक चक्षसा भुरण्यंतम जनान अनु त्वं वरुण पश्यसि विद्यामेशी रजस पृथु, जो तुम द्युलोक को और अंतरिक्ष विशाल अंतरिक्ष लोक को और दिनों को रात्रियों को देख रहे हो अर्थात अनुग्रह कर रहे हो, इन सब का निर्माण यही कर रहा है ना सूर्य, ही सूर्य निर्माण कर रहा है विज्ञान की दृष्टि से, ये दिन रात का निर्माण सीधे सीधे तो केवल सूर्य से नहीं हो, पृथ्वी, सूर्य तो दिन का करने वाला है, पृथ्वी घूम जाती है, अहानी च मिमान दिनों का निर्माण करता हुआ, अक्तु भी रात्रि भी से रात्रियों के साथ दिनों का निर्माण करता हुआ, पश्यन जन्मानी जातानी सब उत्पन्न हुए पदार्थों पर अनुग्रह कर रहे हो, जातानी जन्मानी, जन्मानी का अर्थ किया जातानी, सारे उत्पन्न हुए पदार्थों पर अनुग्रह कर रहे हो, सब जन्म वालों को देख रहे हो, सब पर अनुग्रह देखने का अर्थ है यहां पर, जैसे कहते हैं ना कि इनको देख लेना, इनको संभाल लेना, इनको थोड़ा इन पर कृपा कर देना, आजकल बोलते हैं ना इसे, थोड़ा इसको भी देख लेना, प्रकाशित कर देना, बड़े आदमी को कह देते हैं ना राजनेता, राजनीति में थोड़ा इसको भी देख लेना, है देख लेंगे नहीं वो गलत अर्थ में बोलते हैं, सूर्य पर आश्रित है उसकी शक्ति पर टिका हुआ है तो वो घुमा हुए ही रहा है, तो घुमा रहा तो उसे दिन रात भी बन रहे हैं, उसी की शक्ति से घूम रही है पृथ्वी, ठहरा हुआ तो उसकी शक्ति से है ना जी, यदि उसका बल ना हो तो फिर दूर पहुंच जाएंगे, एक आध सेकंड का तो अंतर पड़ जाता है ना इसकी, जैसे कई वर्षों बाद है, मतलब पृथ्वी जैसे जितने समय में पूरा करती है 95 करोड़ वर्ष के लगभग, 95 करोड़ किलोमीटर, 95 करोड़ किलोमीटर दूरी तय करने में एक आध सेकंड का अंतर पड़ जाता है, सामान्यतः तो नहीं पड़ता, पर वो कई बार ये भूकंप आ जाते हैं और उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, तो थोड़ा सा तो विद्याम ऐसी रजस पृथु, पृथु रजह विशाल अंतरिक्ष लोक को और दूलोक को, वी एसी माने विशेष रूपेण एसी प्राप्नोसी, अंतरिक्ष को प्राप्त होता है वी एसी विशेष रूप से, सूर्य द्यो और बड़े लोक अंतरिक्ष को प्राप्त होता है, द्यो और बड़े लोक को, पृथ्वी अंतरिक्ष और द्यो तीनों लोकों पर तेरा समान अनुग्रह है, तू जो रातों समेत दिनों को बनाने वाला है, अहा मिमाना दिनों को बनाने वाला, अब तू भी रातों के साथ, पश्चन जन्मानी इन लोकों को, इन उत्पन्न हुए पदार्थों को देखता हुआ, पश्चन जन्मानी उत्पन्न हुए पदार्थों को देखता हुआ अनुग्रह कर रहा है, तो सूर्य की स्तुति हो रही है ये सारी, पश्चिम जन्मानी सारे पैदा हुए उत्पन्न हुए पदार्थों को देख रहा है, पश्चिम का अर्थ देख रहा है ये भी हो सकता है ना, सत्री प्रत्यय की बजाय वो लेट लगा देख रहा है, अनुग्रह कर रहा है, पश्चिम का अर्थ किया देखता है, सब जन्म वालों को देखता है, देखता हुआ की बजाय देखता है, पश्चिम जन्मानी जातानी सभी पैदा हुए पदार्थों को देखता है, अपिवा पूर्वस्याम, अपिवा पूर्वस्याम येन पावक चक्षसा भूरण्यंतम जनानु तुम वरुण पश्यसी प्रत्यंग देवानाम विषय, जिस दृष्टि से तो अपने जनों के पीछे चलते हुए को देखता है, जिस दृष्टि से युक्त हुआ तू प्रत्यंग देवानाम विषय देवताओं की प्रजाओं के सम्मुख, देवानाम विषय देवताओं की प्रजाओं के सम्मुख, देवताओं की प्रजाएं कौन सी कहलाएंगी सूर्य के सामने जो आती है, मनुष्यों के सम्मुख, और तीसरी बात कही प्रत्यंग विश्वम सबके सम्मुख, देवताओं की प्रजाओं के सम्मुख आता है, मनुष्यों के सम्मुख आता है, सबके सम्मुख आता है, तू देखने के लिए अनुग्रह करने के लिए पहुंचता है, देवताओं की प्रजाएं और मनुष्यों को सम्मुख आता है और सबके सम्मुख आता है, प्रत्यंग विश्वम स्वर दृशे, हाँ जी प्रत्यंग विश्वम दृशे दृष्टुम, सबको संभालने के लिए सबको देखने के लिए आता है, प्रत्यंग देवानाम विषय देवताओं की विषाओं के सम्मुख आता है, प्रत्यंग मानी सम्मुख, प्रत्यंग उदेशी मानुषान मनुष्यों के सम्मुख देखने के लिए उदय होता है, पहुंचता है प्रत्यंग विश्वम, और संपूर्ण को ही देखने के लिए उपस्थित होता है। प्रत्यंग इदम सर्वम उदेशी, प्रत्यंग इदम सर्वम अभिविपश्यसी, ये सब कुछ को देखने के लिए प्रत्यंग अभिविपश्यसी सम्मुख उपस्थित होता है। अपिवा एतस्यामेव एना पावक चक्षसा भूरिण्यंतन जनान उत्तम वरुण पश्यसी तेन नो जनान अभिविपश्यसी, उस दृष्टि से हमारे जनों को देखता है। ये एक प्रकार की इच्छा की जा रही है। पहले वाले में तो स्तुति थी कि हम तेरी स्तुति करते हैं, यहां पर आशीष जोड़ रहे हैं कि हम ऐसी आशी मांगते हैं, हम तुझसे ऐसी चाहना करते हैं। तेन नो जनान अभिविपश्यसी, तू हमारे लोगों को देखता रह। आशी तो ऐसे ही होगा, तू हम लोगों को देखता रह। बस तू हमें देख है? तेन नो जनान अभी विपश्यसी, उसी दृष्टि से नह जनान, हम लोगों को देखता रह। आशी में तो वही होता ना, आशी आशी जो है अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा को आशी कहते हैं। तो बार बार पढ़ने से, 10 बार पढ़ने से थोड़ा एक आइडिया लगा कि इन 4 मंत्रों में एन पावक चक्षसा है तो 3 ही पर 4 ढंग से अर्थ किया ना। एन पावक चक्षसा भूरण्यंतम जनानु तम वरुण पश्यसी, माने जिस पवित्र करने वाले हे पावक हे वरुण एन चक्षसा जिस प्रकाश से भूरण्यंतम जनानु पश्यसी, तीव्र गति से चलते हुए लोगों को जैसे तुम देख रहे हो। विद्यामेसी रजस पृथु अहामिमान वक्तु भी पश्चन जन्माने सूर्य, सब पैदा हुए पदार्थों को तुम हे सूर्य तुम देख रहे हो। ये सूर्य आदि को संबोधन भी एक ऐसी सचेतन चीज की तरह करते हैं ना। अदेवता देवतावत, अदेवता थोड़ी है ये। अच्छा, एना पावक चक्षसा भूरण्यंतम जना अनु विद्यामेसी रजस पृथु अहामिमान वक्तु भी पश्यन जन्मानि सूर्य, जन्मानि जातानि, सभी उत्पन्न हुए पदार्थों को, दिन और लोकों को निर्माण करने वाले तुम देख रहे हो। विद्याम एसी उदेसी, वी एसी प्राप्त हो रहे हो, रजस पृथु महान लोक को दिनों को निर्माण करते हुए प्राप्त हो रहे हो। पश्यन जन्मानी, पश्यन जो है, पश्यन तो इन्होंने सत्री प्रत्यय माना है, पश्यन पश्यन देखते हुए, सभी पैदा हुई चीजों को देखते हुए। क्या जी? प्रकाशयन भी तो कर सकते हैं। हाँ, प्रकाशयन अनुग्रहणन, अनुग्रह करते हुए, सभी उत्पन्न हुई चीजों पर अनुग्रह करते हुए, हे सूर्य हे प्रेरक देव, सूर्य का अर्थ परमेश्वर करे ना तो इसमें अच्छा जम रहा है। एन पावक चक्षसा, तुम अपनी पवित्र करने, हे पवित्र करने वाले हे वरुण, एन चक्षसा जिस अपनी दृष्टि से भूरण्यंतम जनाननु गतिशील लोगों को, जो अपनी प्रगति के लिए निरंतर गति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तुम संभाल रहे हो। विद्यामेसी रजस पृथु, इस लोक में द्युलोक में दिन और रात का निर्माण करने वाले समस्त पैदा हुए पदार्थों को तुम प्राप्त हो रहे हो। एना पावक चक्षसा भूरण्यंतम प्रत्यंग देवानां विषा, हे सूर्य हे परमेश्वर, तुम देवानाम विषय प्रत्यंग देवों की प्रजाओं के सम की ओर, सब दिव्य शक्तियों दिव्य पदार्थों देवानाम विषय या ज्ञानी जनों आदि को व्याप्त करके स्थित हो। प्रत्यंग माने व्याप्त करके स्थित हो, और तुम सब मनुष्यों को व्याप्त करके स्थित हो, प्रत्यंग उदेशी मानुषान और प्रत्यंग विश्वम स्वर दृशे, और तुम समस्त जगत की ओर गए हुए हो। प्रत्यंग विश्वम स्वर दृशे, जगत की ओर गए हुए हो सबको देखने के लिए, सबको संभालने के लिए। सर्वव्यापक होने से तू सबके शुभ शुभ अशुभ कर्मों को देख रहे हो और तदनुसार फलों को दे रहे हो। मंत्र तो तीन ही है, इनको चार बना दिया ना, पांच छह और सात। मंत्र तो तीन ही है जी, वो छठे मंत्र का अर्थ कैसे निकाले उसकी प्रक्रिया बताइए। बीच में जो एन पावक चक्षुषा मंत्र है उसको पांचवें के साथ जोड़ दिया, एक बार सातवें के साथ जोड़ दिया, दो बार अकेला रख दिया। तो दो बार अकेला रखा तो चार हो गए मंत्र हैं। केशी केशा रसमया तैस तद्वान भवती, काशनाद्वा प्रकाशनाद्वा तस्य एषा भवती। केशी केश जो है रश्मि को कहते हैं, केशी आदित्य को कहते हैं, केशा रसमया केश रश्मि वाचक है, तैस है तद्वान, उन रश्मियों से केश वाला है ये। तई तद्वान, तई मानी रश्मि भी, तद्वान अस्ति केशवान अस्ति, काशनाद्वा प्रकाशनाद्वा काश्री दीप्तो प्रकाशनाद्वा, प्रकाशमान होने से केशी कहलाता है। प्रकाशनादिति को भेद है, काश्री दीप्तो काशनाद्वा प्रकाशनाद्वा प्रकर्षेण काशनाद्वा, प्रकृष्टता है केवलम विशेषणम अस्ति प्रकर्षेण काशनाद्वा। आदित्यस्यैव विविधा अवस्था विचार्यन्ते इदानीं अथवा तत् प्रकरणं समाप्तम् अभूत्। किम् आदित्यस्य विविधा अवस्था जाप्यन्ते स्म, पुनः तत् प्रकरणं समाप्तम् अथवा एषी अपि तत्रैव अस्ति, विभिन्न दृष्ट्या तस्य व्याख्या क्रियते। केश स्कन्द स्वामिना लिख्यते स पुनरिह आदित्य नभस मध्यम आसीन एवं अवस्था उच्यते। अच्छा, मध्यम अवस्था है नभस मध्यम। और वरुण आदित्य कुत्र आसीत भगवान? पूर्वस्मिन् या चतस चतुर्भिमंत्री व्याख्यात है वरुण आदित्य, स भी मध्यम स्थान, वरुणो निरुक्तो वृणोति इति मध्यम स्थान इह तु द्युस्थानो अभिधेयः। हाँ, द्युस्थानस्तु अस्ति परम तस्य स्वरूपम या मध्यवर्ती आकाशे मध्यवर्ती वरुण अस्ति स अस्ति अथवा प्रातःकालीन अस्ति एव नास्ति। एतत् न ज्ञाप्यते। केशी केशी अग्निम केशी विषम केशी विभर्ति रोदसी, केशी यह अस्ति केशधारी आदित्य अग्निम विभर्ति, अग्नि को धारण करता है, केशी विषम और ये आदित्य विषमिति उदकम धारयति और केशी रोदसी द्यावा पृथ्वीम धारयति, आदित्य लोकम पृथ्वी लोकम च धारयति, केशी विश्वम स्वर दृशे और ये केशी सब कुछ को धारण कर रहा है। केशी विश्वम स्व दृशे केशीदम सर्वम अभी विपश्यति, आदित्य समस्त जगत को देख रहा है, स्वयं मानी सारे जगत को, विश्वम जगत देख रहा है मानी सबको अनुग्रह कर रहा है। केशीदम ज्योति उच्यते इति आदित्य माह, केशी आदित्य का नाम है। अथापि एते इतरे ज्योतिषी केशिनी उच्यते धूमेन अग्नि रजसा च मध्यमा, अथापि एते ये दो दूसरी ज्योतियां अग्नि और वायु ना वो भी केशिनी कही जाती हैं। ये दूसरी जो दो ज्योति है ना अग्नि ज्योति और वायु ज्योति वो भी केशिनी है। धूमेन अग्नि, धूमे से तो अग्नि केश वाला है। भवन्तः अग्रिम शब्दे गतवन्तः केशी अग्निम च विषम च, केशी जो है अग्नि को धारण करता है और विष मानी जल को धारण करता है। विषमिति उदक नाम विष्णातेर विपूर्वस्य स्नाते शुद्ध्यर्थस्य विपूर्वस्य वा सचते। विष को विष क्यों कहते हैं? विष्णातेर विपूर्वस्य स्नाते विष्णाते है विपूर्वस्य स्नाते शुद्ध्यर्थस्य। स्ना सोचे धातु से विषम बनाएंगे जो शुद्ध करता है इसलिए उसको विषम कहते हैं। विष्णाते है विपूर्वस्य स्नाते शुद्ध्यर्थस्य शुद्ध्यर्थस्य धातु स्नाते विषम विषम इति शुद्धिकरम जलम विपूर्वस्य वा सचते या सच समवाय धातु विषम भविष्यति विपूर्वस्य सचते को अर्थ तथी स्नान पान अवगाहर्थी स्नान पान आदि के लिए जल का बहुत सेवन किया जाता है। सच समवाय समवाय इति सेवनम भवति भगवान समवाय तो मेलनम भवति तो सच सच सेवने हो जाएगा। विपूर्वस्य वा सचते सच सेवने बहुत इसका सेवन किया जाता है सच सेवने हो जाएगा ना। नहीं सच धातु स्नान पान आदि के लिए जल का सेवन किया जाता है सच सेवने धातु हो जाएगी। सच सेवने ठीक है संभाय अपनी बहुत ही है विपूर्व सचते श्लिष्णाति जले न संयोजनम भवती। तो द्यावा पृथ्वी जो धारायसी विवर्ती रोदसी ये जो केसी है द्व्युलोक पृथ्वीलोक को धारण करता है। केसीदम सर्वम इदम अभिविपश्यति केसी जो है सारे इसको अभी विपश्यति सब पर अनुग्रह कर रहा है। केसीदम ज्योतिरुच्यते केसी ये ज्योति है इति आदित्य मारा कौन सी ज्योति आदित्य ज्योति केसी इदम ज्योतिरुच्यते आदित्य ज्योति तथापि ये इतरे ज्योतिषी केसिनी उच्यते दो नपुंसकलिंग में है ना ज्योतिषी केसिनी तो ये उत्तर ज्योति भी केसिनी कही जाती है। धूमेन अग्नि रजसा च मध्यमा ये धुएं से तो अग्नि ज्योति अग्नि केश वाला है धुएं के आधार पर तो हाँ धूमेन केश भूतेन अग्नि केसी अस्ति और रजसा च मध्यमा धूल कणों से मध्यम वायु केसी कहता है। केसी माने केश वाला सो अग्नि के केश धुआं है वायु के केश रजक कण है आदित्य के केश रश्मि है। आदित्य के केस तो रश्मि धुएं इसका अग्नि का केस धुआं और वायु का केस रजकण उन्होंने तो परमेश्वर अर्थ किया होगा शायद 10 136 एक पहले मंत्र केशीना अग्नि सूर्य वायवाह इन्होंने देवता दिया है अग्नि सूर्य और वायु सारे सुख मंत्र के तीन वो हैं। केश स्थानीय रश्मि वाला सूर्य ज्योतिर्मय परमेश्वर सूर्य या परमेश्वर अपने तेज से अग्नि को धारण करता है वही ज्योतिर्मय जल को आकाश में धारण करता है वही आकाश में स्थित जल को धरती पर बरसाकर अन्न को केसी विवर्ती रोदसी वही द्विलोक भूलोक निवासी लोगों को धारण करता है। और केसी विश्वम स्वर्दृशे रश्मिना मान है समस्त जगत को दिखाने के लिए रश्मि वाला ये अपनी ज्योति से अपने प्रकाश से सारे जगत को दिखा रहा है। ये सूर्य रूपी ज्योति या परमेश्वर रूपी ज्योति ही केसी कही जाती केसी इदम ज्योतिरुच्यते। तेषाम ऐसा साधारणा भवती उनकी ये साधारणा साधारणा ऋचा है केशियों की ये प्रयाकेशिना ऋतुथा विचक्षते, ये है अस्य वामीय सूक्त का मंत्र है। प्रयाकेशिना तीन केशी है, सूर्य वायु और अग्नि। सूर्य द्विलोक में है, वायु अंतरिक्ष लोक में, अग्नि भूलोक में केशी है। त्रयाकेशिना ऋतुथा विचक्षते, ऋतुथा माने ऋतु ऋतु में, समय समय पर। विचक्षते सारी दृष्टि पर कृपा दृष्टि रखते हैं। ऋतुथा ऋतुथा ऋतुथा माने ऋतुश, विचक्षते माने कृपा दृष्टि करते हैं। काले काले अभी भी पश्यन्ति, समय समय पर कृपा दृष्टि कर रहे हैं। तीनों केशी कृपा दृष्टि कर रहे हैं। विचक्षते काले काले अभी विपश्यन्ति, संवत्सरे वपते एक एशाम। इनमें जो है एशाम एका केसी, इनमें से एक केसी अग्नि जो है ना, संवत्सरे वपते, वर्ष भर पृथ्वी को, पृथ्वी सब औषधि वनस्पतियों को जलाता रहता है। पृथ्वी जो अग्नि है ना, संवत्सरे हर पूरे वर्ष भर वपते, वर्ष भर पृथ्वी को औषधियों को। वपते का क्या अर्थ होगा? एक ऐसामिति अग्नि, इनमें से एक अग्नि जो है पृथ्वी में दहती, पृथ्वी को जलाता रहता है। यह अग्नि पृथ्वी को जलाता रहता है। ये कह रहे हैं संवत्सरे वपते एक ऐसाम, इनमें से एक केसी ऐसा है जो संवत्सर भर, वर्ष भर वपते मानी दहती, पृथ्वी में दहती। पार्थिव अग्नि जलाती है अच्छा जी, स्वयं निरुक्त कार्य नहीं कृतम अस्ति। हाँ ये तो किया है, पर मैं तो विज्ञान की दृष्टि से तो जलाती है, ये तो जलाती तो एक ऐसा अग्नि पृथ्वी में दहती। नहीं संवत्सरे सप्तमी है ना, वर्ष भर ये अर्थ होगा, पूरे वर्ष भर पृथ्वी, पृथ्वी माने पृथ्वी को, पृथ्वीस्थ सब औषधि वनस्पतियों को, ये अर्थ निकलेगा तात्स्थ उपाधि से। पृथ्वीस्थ जो औषधि वनस्पतियां हैं उनको जलाती है, पृथ्वी में दहती। सर्वम एको अभी विपश्यति, कर्म भी आदित्य, आदित्य जो है सची भी का अर्थ है कर्म भी, अपने कर्मों से सबको अभिचष्टे, सब पर कृपा कर रहा है, सबको देख रहा है माने संभाल रहा है, अनुग्रह दृष्टि से देख रहा है अपने कर्म से। उसके कर्म क्या है? किरणों को भेजना। आदित्य का कर्म है ना प्रकाश, और वृष्टि भी उसी का कर्म मान लेंगे उससे एक प्रकार से, एक अर्थ में वृष्टि कर्म भी आदित्य का ही कर्म है ना। पीछे आया था ना प्रवल्लितम मेघानाम, प्रवल्लितम मेघों का निर्माण करना भी आदित्य कर्म है। हाँ, अपने अनेक कर्मों से विश्वम एको अभिचष्टे सची भी, अपने अनेक कर्मों से संपूर्ण इस विश्व को अनुग्रह अनुग्रहणाती, अभिचष्टे का अर्थ है अभी विपश्यति, अनुग्रह कर रहा है। तीसरा केसी ध्राजिर एकस्य ददृशेन रूपम, तीसरा जो एक केसी वायु है ना, ध्राजी मानी गति, ददृशे उसकी गति तो दिखाई देती है, न रूपम उसकी गति तो दिखाई दे रही है, न रूपम नहीं, रूप नहीं दिखाई देता ना वायु का। गति एकस्य दृश्यते न रूपम मध्यमस्य, मध्यम का अर्थ है वायु, वायु जो केशी है ना उसका रूप नहीं दिखाई देता, उसकी गति तो दिखाई देती है। विद्युत पे भी लग जाए, विद्युत पे भी लगेगा, मध्यम तो विद्युत भी होता है, उसका रूप नहीं दिखाई देता, रूप कभी कभी तो दिखाई देता है एक क्षण के लिए। पदम न दृश्य, तो गति रेकस्य दृश्यते न रूपम, एक केसी वायु की गति दिख रही है पर रूप नहीं दिख रहा है। सर्वम एको अभी विपश्यति, कर्म भी आदित्य, शची मानी कर्म, ध्राजी मानी गति। ईर्ष्याया ध्राजिम, एक अथर्वेद मंत्र है, ईर्ष्या की गति। विव बस ईर्ष्या ध्राजी कुछ ऐसे मंत्र, ध्राजी मानी गति, नहीं वहां किसी प्रसंग में एक मंत्र में आया ध्राजी, उसके साथ जोड़ करके रहा हूं, ध्राजी मानी गति, अत्यद रश्मि भी अभिप्रकंपयन एति तद वृषा कपिर भवति वृषा कंपन, वृषा कंपन ये जो रश्मियों से भूतों को कपाता हुआ आदित्य अस्त को प्राप्त हो रहा है ना, वो वृषा कपि है। वृषा कंपन माने अस्त होते हुए रश्मियों से भूतों को जो कपाता है, अस्त होता हुआ जो अपनी रश्मियों से रश्मि भी अभिप्रकंपयन एति भूतों को कपाता हुआ जा रहा है, अस्त को प्राप्त हो रहा है। इसका उदय का और अस्त का आरोप जो है सूर्य में प्रतिमान उसको दे लेकर के मानना पड़ेगा, अस्तम एति आदित्य उदेति आदित्य, ये सारे जो प्रयोग है ना लाक्षणिक प्रयोग मानने पड़ेंगे। माने पृथ्वी की उसको आरोप कर देते हैं ना, जैसे कि हम स्टेशन पर पहुंचते हैं तो यूं कह देते, हम पहुंचते हैं पर कह देते हैं कि दिल्ली आ गई, दिल्ली आ गई नहीं बोलते हैं। तो ये आरोप कर देते हैं प्रतीयमान उसको लेकर के, तात्विक कथन नहीं है, भाषा में ये प्रयोग भी होते हैं अच्छे से ये हैं? अथियत रश्मि भी अभिप्रकंपयन एति, रश्मियों से कपाता हुआ एति मानी भगवन भयात कंपयति एवं लिखा प्राप्त होता है। वर्षिता च असौ अवश्यायानाम कंपमानश्च स्वयं स्वयमेवास्तम गच्छन् कंपयते दिवाचारिणी भूतानि भयात कंपयति। भूतों को कपाता हुआ अस्त हो रहा है मानी रात हो जाती है तो डरने लगते हैं। पुनरेहि वृषा कपे सुविता कल्पयावहै या एष स्वप्न नंसनो अस्तमेसी पथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। पुनरेहि वृषा कपे, ये तो सभी बोलते हैं ना वैज्ञानिक जो बिल्कुल एकदम कठोर तीक्ष्णता से विचार करने वाले हैं वो भी यही बोलते हैं, अभी सूर्य उदय हो रहा है सूर्यास्त हो रहा है। तो उसी तरह से ये प्रतीयमान जो सत्य है वो भी सत्य होता है। पुनरेहि वृषा कपे, हे वृषा कपे या एषा स्वप्न नंसना, जो ये तो उदय से स्वप्न अर्थात निद्रा का नाशक है ना, या एषा स्वप्न नंसना, स्वप्न मानी निद्रा नाशयति, स्वप्नान नाशयति निद्रान नाशयति उदयेन, उदय से जो निद्रा का नाश करता है सो अस्तम एसी, फिर अस्त को प्राप्त हो रहा है। हे वृषा कपि जो ये तू उदय से स्वप्न निद्रा का नाश कर रहा है ना, यह ऐसा स्वप्न नंसना, जो तू स्वप्न नंसना है पुनर्पथा अस्तम एशी, फिर अपने निर्धारित मार्ग से पुनः पथा पथा अपने निर्धारित मार्ग से अस्तम एशी अस्त को प्राप्त हो रहा है। पुनरेही वह तू फिर सुविता कल्प या वही, हम दोनों फिर आजा सुविता कल्प या वही, सुविता कल्प या वही हम दोनों मिलकर के यागादि विहित कर्मों को मनुष्यों से कराएंगे। कल्प या वही हम दोनों, हम दोनों कौन है, एक बोलने वाला और एक सविता, सुविता मानी सविता, सुवितानी अच्छा अच्छा हाँ इसमें अर्थ ही कर रखा है इन्होंने तो, सुप्रसूतानी यह कर्माणी कल्प या वही हम दोनों करवाएंगे। पुनरेहि वृषा कपे, हे वृषा कपे आजा, हे वृषा कपे आजा, पुनः पुनः उदय को प्राप्त हो जा, सुवितानी सुप्रसूतानी अच्छे से जो प्रसूत कर्म है ना उनको हम करवाएंगे। कल्प या वही मनुष्यों से कल्प करवाएंगे। या एषा स्वप्न नंसनो, स्वप्नान नाशयति आदित्य उदयन स्वस्तमेशी, जो सुबह होते ही तो नींद को खोल देता है फिर वो रात को छिप जाता है। तो वो कह रहे हैं माने पहले दूसरी पंक्ति का अर्थ होगा या ऐसा स्वप्न नंसना जो नींद को खत्म करने वाला है, अस्तम एसी पथा पुनः, फिर अपने रास्ते से निर्धारित क्रम से चलता चलता, पथा पुनः अपने निर्धारित रास्ते से चलता चलता अस्तम एसी अस्त को प्राप्त हो जाता है। नंसन है, हाँ ये तो नसी क्या है, मस्जी नसोर झली है वो तो स्वप्न नंसन बन गया। ठीक है, पुनरे ही वृषा कपे, हे वृषा कपे, हे सूर्य आ जाओ फिर सुविता कल्पया वही, हम जो है लोगों से कर्म करवाएंगे। विश्वस्माद इंद्र उत्तर कल्पया वही दो है ना, वहां अर्थ किया था ना हमने, कौन बोल रहा है, ऋषि वदति वृषा कपिम प्रति वदति आवम द्वावपि, कौन ऋषि, अयम वदति वृषा कपेरार्षम, देवता अपि वृषा कपि अस्ति ऋषि अपि वृषा कपि, कौन सा मंत्र है ये, 21वां मंत्र है, 21वां मंत्र का इंद्र देवता है, इंद्र कह रहा है वृषा कपि से कह रहा है, हाँ जी वृषा कपि देवता जी ना, देवता इंद्र है, सारे मंत्रों का देवता तो इंद्र ही दे दिया इन्होंने गुरुजी, तो ये निरुक्त में तो वृषा कपि दिखा रहे हैं, तो इंद्र वृषा कपि देवता ठीक है, वृषा कपि दिखा दिया इन्होंने, वृषा कपि तो देवता हो गया और इंद्र जो है ऋषि हो गया। अच्छा वृषा कपेर आर्षम, ठीक है वृषा कपेर इंद्र है, ये संहिता में दिया गुरुजी, वृषा कपेर इंद्र जी, तो ठीक है वृषा कपि जो है इंद्र लिख सकते हैं, वृषा कपि ऋषि है ना जी, और देवता भी, देवता देवता गुरु जी इसमें तो गलत लिखा हुआ, वरुण लिखा हुआ है, नहीं देवता इंद्रिया वृषा कपि, वृषा कपि होगा ना गुरु, निरुक्त में तो दिए ही है, एक ऋषि हो गया एक देवता हो गया, अन्यत इंद्राणिश्च देवता, इंद्राणी यहाँ कहाँ है, हे वृषा कपि आ जा, वृषा कपि ऋषि वृषा कपि देवता, हे वृषा कपि आजा सुविता कल्पया वही, हम अपने कर्म करेंगे, हाँ वृषा कपि ऋषि जो है वृषा कपि देवता को आह्वान कर रहा है, इंद्र को आह्वान कर रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा था वृषा कपि इंद्र के रूप में है, इंद्र रूप है वो, विश्वस्माद उत्तर इंद्र उत्तर, इंद्र जो है आदित्य सबसे श्रेष्ठ है, यमो व्याख्याता तस्येषा भवति, यम जो है उसकी व्याख्या कर चुके हैं परंतु यहां यम आदित्य का वाचक है, उस यम की ये ऋचा है, यम की तो व्याख्या कर चुके पर ये आदित्य का वाचक है, यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवै संपिबते यम अत्रानो विश्वपति पिता पुराणान अनुवेनति, सुपलाशे वृक्षे उत्तम भरपूर पत्तों से युक्त पेड़ पर, सुपलाश जो पलाश कहते हैं पत्ते को, सुपलाशे पत्ते सुंदर पलाश वाले वृक्ष पर, पलाश पत्ते का भी अर्थ है, पलाश एक पेड़ का भी नाम है, महाभाष्य में आता है ना कुछ पलाश का अर्थ पत्ता, पलाश माने हाँ, तो सुपलाशे वृक्षे, यस्मिन सुपलाशे वृक्षे, जिस सुपलाश सुंदर पत्ते वाले वृक्ष पर देवई संपिबते यमा पराशीर्ण मले, सुपलाशे का अर्थ कर दिया, यस्मिन वृक्षे सुपलाशे स्थाने वृक्षे वृत क्षये व अपि व उपमार्थे से वृक्षे सुपलाशे, वृक्षे सुपलाशे क्या होता है, देवई संपिबते यमा, आदित्य जो है रश्मियों से संगत होता है, देवई माने रश्मि, रश्मियों के साथ यम जो आदित्य है वो संगत होता है, ये तो पहेली जैसा अर्थ है, यस्मिन सुपलासे वृक्षे देवई संपिबते यमा, दो अर्थ हो रहे हैं, एक तो उत्तम भरपूर पत्तों से युक्त पेड़ पर सुपलाशे वृक्षे इव अध्यार करेंगे, पत्ते नहीं, ये पक्षीगण है ना, ये जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, सुपलाशे वृक्षे इव, सुपलाश पेड़ के ऊपर जैसे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं, या सुपलाशे वृक्षे सब प्रकार के मलों से रहित वृक्षे मानी पुण्यात्माओं से वरण किए स्थान में मोक्ष धाम में, उसी तरह यस्मिन सुपलाशे जिस दीप्ति युक्त वृक्षे आदित्य मंडल में यमः देवई संपिबते, आदित्य अपने रश्मियों से मिलता है, अत्रा नह यहां आदित्य मंडल में, नह मानी हमारा विश्वपति पिता प्रजापालक यम पुराणान अनुवेनति, मोक्ष धाम में गए पुरातन मुक्तों को संतृप्त करता है, पुराणान पुराने आत्माओं को अनुवेनति संतृप्त करता है, उसी तरह सर्वत्र फैली हुई रश्मियों को समेट लेता है। अत्र वृक्ष इति वृश्चनात् तस्य निरुक्तम् अस्ति, जो काटा जाता है, हाँ तदेव नावगच्छामि संगतिकरणं कथं वा, वृक्षस्य नियतिरेव वृश्चनमस्ति, मन्त्रे तु यद् व्याख्यायते यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे स्थाने, सुपलाशे स्थाने वृक्षे वृतक्षैव देवैः संपिबते यमः, तद् वृक्षस्य तु कीर्तिवर्धनं तु प्रदि द्योत्यते, परञ्च वृक्षस्य तु निरुक्तिर्वृश्चनात् देवई संगच्छते यमो रश्मिभिरादित्य, देवई इति रश्मिभिः संगच्छते यमा, यमा इति आदित्य, आदित्य रश्मिभिः संगतो भवति, वृक्षे वृश्चनात् पलाशं पलाशदनात्, क्या है पला पलाशदनात्, अत्र मंत्रे वृक्षस्य वर्णनं क्रियते वृक्षस्य संपुष्पितः संपत्रः सुपलाशः, तत्र यमः संगच्छते तत् सम्यक् वृक्षस्य वर्णनं सम्यक् क्रियते, पुनः वृक्ष किमर्थम् इति निरुच्यते चेत् वृक्ष इति स्कन्दस्वामी महाभागस्य प्रथमां पंक्तिं पठन्तु, समाधानं भविष्यति। अहोरात्रादि जीवित कालातिगमनेन प्राणिनाम आयुषो वृश्चनात् पुण्यकृद्भिर्वा वृतः क्षयो निवासः, यस्मिंस्तद् वृश्चनात् व्रत निवासत्वाद्वा वृक्षशब्देनात्र आदित्यमण्डलम् उच्यते। व्रश्चनादिति लिखितं तु अस्ति, व्रश्चनात् आयुषः व्रश्चनात्, आयुषः क्षयं करोति मनुष्याणां प्राणिनां, प्राणिनाम क्षयः न क्रियते आदित्येन श्लोकः न श्रुतः भवति आदित्यस्य गतागतैरः स आदित्य एव वृक्षरूपः वर्तते अत्र अद्यत्वे एक शब्द अनेकार्थो न भवितुम् अर्हति किं वृक्ष शब्द सूर्यवाचको भी भवेत अथ च वृक्षवाचको भी स्यात् अत्र पठामः धनुष शब्द वर्तते धनुषी वृक्षे वृक्षे यस्मिन् वृक्षे अत्र पठतु यस्मिन् वृक्षे सुपलासे कुमारो नाम यामना यामायना तस्यार्षम अहोरात्रादि जीविका जीवित कालातिगमनेन प्राणिनाम आयुषो व्रश्चनात् पुण्यकृद्भिर्वा वृता क्षयो निवासो यस्मिन् तद्व्रश्चनात् व्रत निवासत्वाद्वा वृक्ष शब्देन अत्र आदित्यमण्डलम् उच्यते वृक्ष शब्देन आदित्यमण्डलम् किमर्थम् प्राणिनाम आयुषो व्रश्चनात् एका वार्ता पुण्यकृद्भिर्वा वृता क्षया निवास यस्मिन् पुण्यकर्माओं के द्वारा वृत माने स्वीकृत है पुण्यकर्माओं के द्वारा स्वीकार किया गया है निवास जिसमें वृत का अर्थ स्वीकृत है वृत क्षया निवासो यस्मिन् तद्व्रश्चनात् उसका व्रश्चन करने से व्रत निवासत्वाद्वा व्रत का निवासत्व के कारण वृक्ष शब्देन आदित्य मंडलम उच्यते यस्मिन् वृक्षे माने उदयास्तमय अभ्या क्या है उदयास्तमयाभ्याम उदय और अस्तमय के द्वारा आयुषो वृश्चने व्रत निवासे व आदित्य मंडले वृत निवासे किम विशिष्टे सुपलासे सुष्ठु परासीर्ण मले अथवा लुप्तो मम एतत् वृक्षे यथा वृक्षे सुपलासे शोभन पर्णे कश्चित् पथिका शांता पथिकांतरेण शकुनिर्वा शकुन्यंतरेण संगच्छते तद्वत् यस्मिन् मंडले देवई रश्मिभिः संपिबते पिबति यत्र सामर्थ्यात् गत्यर्थ सहर्थे तृतीय सह संगच्छते अस्तम गच्छन् कोऽसौ यमः आदित्यो अस्तम गच्छन् एकी भवति त्रैलोक्य प्रसृतान रश्मीन यच्छति इत्यर्थः स्कंदस्वामी नाम तो वयम तो अहम तो स्वीकरोमि अहम पूर्वमेव उक्तवान् पुनश्च लौकिक वृक्षस्य वृष्टनाद् इति निरुक्तिः कथं वा घटयतु घटयित्वा दर्शयतु स्वविचारयामः लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ विशेष अर्थ दिखाना चाह रहे हैं।